Tradycja Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się wtorek, 19 marca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Sąd może rozstrzygnąć spór o wypłatę odszkodowań dla pokrzywdzonych przez dziką reprywatyzację. Specjalne busy jeżdżą już po Polsce. Zaczęła się kampania, która będzie promować rządowe programy. Problemy na budowie autostrady A1 i trasy S5. Podwykonawcy nie wrócili do pracy, żądają wypłaty pieniędzy. Sąd po raz pierwszy zabierze dziś głos w sprawie odszkodowań, które komisja weryfikacyjna przyznała lokatorom pokrzywdzonym przez dziką reprywatyzację. Decyzję komisji zaskarża warszawski ratusz. Wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej tłumaczy dlaczego. Problem polega na tym, że tak jak jest teraz napisane w ustawie o komisji weryfikacyjnej, to sprawia, że miasto tych odszkodowań i zadośćuczynień wypłacić nie może. Ja bym bardzo chciał. Ale jeżeli to zrobię, to narażam się na odpowiedzialność karną oraz finansową jako osoba, która współzarządza majątkiem miasta. Wiele już niestety błędów popełniono przy dzikiej reprywatyzacji czy przy procedurach reprywatyzacyjnych i dlatego trzeba unikać kolejnych. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki zwraca uwagę, że Paweł Rabiej na podstawie tych samych przepisów jeszcze jako członek Komisji Weryfikacyjnej głosował za przyznaniem lokatorom odszkodowań. Ratusz co chwilę zmienia zdanie. No już to, że osoba, która głosowała za tymi odszkodowaniami, dzisiaj nie chce ich wypłacić, to jest szczyt kompromitacji. Ja nie wiem, to co, to wtedy była inna ustawa o komisji? Mówił coś wtedy o tym, że trzeba zmienić ustawę o komisji, czy po prostu za tym głosował? Tym bardziej, że dzisiaj jakby przedstawiciele opozycji również głosują za tymi odszkodowaniami. No to jest jakiś schizofrenia, czy rozdwojenie jaźni. Albo chcemy pomóc ludziom, albo nie. Tym bardziej, że za każdym razem będziemy to podkreślali, że pieniądze na te odszkodowania są zdobyte przez komisję i leżą na koncie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W ubiegłym tygodniu Paweł Rabiej skierował m.in. do marszałka Sejmu i prezesa PiS-u list, w którym wzywa do uchwalenia przygotowanej przez PO ustawy o rekompensatach. Chce także przyjęcia tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. W całym kraju rozpoczęła się kampania, która ma promować rządowe programy tzw. Nowej Piątki. Specjalne busy w ciągu miesiąca mają dotrzeć m.in. do wszystkich gmin na Warmii i Mazurach. Wczoraj pojawiły się w Braniewie i Nidzicy. O propozycjach polityków Prawa i Sprawiedliwości informował wojewoda Artur Chojecki. Ja jadę do Nidzicy. Pod starostwo. Dobry. Broszurki mamy. Nowa Piątka. Nowy projekt. Słyszała pani o tym projekcie rządowym? Ależ oczywiście, że słyszałam głośno już dawno. Bardzo dobry. Ile dzieci ma pani? Dwójkę. To będzie 1000. No tak. Myślę, że to nie jest potrzebne. Brakuje ludzi do pracy. Te wszystkie pomysły, które oni przedstawiają, to mi się podobają. Program Nowa Piątka to 500+ na każde dziecko, 13 dla emerytów i rencistów, zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżenie podatku PIT do 17% i przywrócenie połączeń autobusowych, szczególnie do małych wsi i miast. Są problemy na budowie A1 na obwodnicy Częstochowy. Podwykonawcy nie podjęli pracy, bo jak mówią, nie zapłacono im w sumie około 28 milionów złotych. Spór w tej sprawie powstał między włoskim konsorcjum Salini, które buduje autostradę, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Mówi Krzysztof Gliński, reprezentujący podwykonawców. Zaraz te maszyny zjadą i nie będzie kim wybudować tej budowy, a na budowie zaczną rosnąć kwiatki. Włoska firma Salini domaga się zmian w kontrakcie, bo jak tłumaczy, wzrosły ceny materiałów budowlanych i koszty budowy. Jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach ciągle liczy na wznowienie budowy, mówi rzecznik Marek Prusak. Na etapie podpisywania umowy my zgłaszaliśmy swoje wątpliwości co do wyceny tego kontraktu. Włoska firma przekonywała nas, że ma odpowiedni potencjał i uwzględniła odpowiednie ryzyka. Rzecznik wyjaśnia, że dyrekcja jest przygotowana na zapłatę pieniędzy podwykonawcom z pominięciem strony włoskiej, ale to skomplikowany proces i wymagający czasu. Dodajmy, że podobne problemy są na budowie trasy S5. W Mozambiku mogło zginąć nawet 1000 osób. Takie dane podaje prezydent tego afrykańskiego kraju. Przez Mozambik przetoczył się cyklon, największy tego typu kataklizm w regionie od wielu lat. Kataklizm rozpoczął się w czwartek, a jego epicentrum to portowe miasto Beira. Wiatr wiał tam z prędkością niemal 180 km na godzinę. Dopiero w niedzielę na miejsce udało się dotrzeć pierwszym ekipom ratunkowym, a do miasta przyleciał już też prezydent Mozambiku. Na razie potwierdzono śmierć 84 osób, ale wielu mieszkańców uważa się za zaginionych. Przedstawiciele Czerwonego Krzyża informowali, że sytuacja na miejscu jest dramatyczna, a ludzie byli nierzadko ściągani z drzew. Całe połacie terenu w mieście Beira są teraz pod wodą, a wiele domów pozbawionych jest dachów i ścian. Kataklizm dotknął też sąsiednich krajów. W Zimbabwe zginęło co najmniej 98 osób, a w Malawi 122 osoby. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie możliwe opady deszczu, na wschodzie i w górach popada także deszcz ze śniegiem i śnieg, a nad morzem ciągle porwisty wiatr. W nocy na termometrach od 0 do plus 2, a w ciągu dnia w Augustowie 5 stopni, w Warszawie 7, w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie 8. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Vampire Weekend i Sunflower na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Od razu przepraszam, jeżeli będę jakoś dziwnie słowa układała, rytmy dodawała, bo cały czas jestem pod wrażeniem innych ludzi w wykonaniu TR Warszawa. Tekst Doroty Masłowskiej, premiera 15 marca, cały czas jeszcze w mojej głowie powodują różne skojarzenia, odniesienia, rymy. Z góry przepraszam. W innych ludziach, poza tekstem Masłowskiej, świetnym zespołem TR Warszawa, oczywiście reżyserią Grzegorza Jarzyny, ważna jest także muzyka. I między innymi zabity do tego przedstawienia, które przecież miejscami jest rapowane zgodnie z intencją autorki tekstu, odpowiada kto? Bartosz Kruczyński. Gra muzyka, lecz nie ma z kim tańczyć. A jak słyszę Bartosz Kruczyński, to od razu uwalnia się w mojej głowie cała biblioteka dźwięków. Pejzaż pojawił się na antenie i to dwukrotnie. Uważaj, jak tańczysz w tej wersji, którą można było znaleźć na płycie wydanej przez Bartka pod tym pseudonimem. A potem druga wersja tego samego nagrania, ale to była wersja Holiday 80, bo ukazuje się także, jeszcze kilka dni do oficjalnej premiery, epka prezentująca remiksy, nowe wersje utworów z płyty, które Pejzaż opublikował jakiś czas temu. Warto to wydawnictwo sprawdzić, bo naprawdę ciekawe interpretacje pojawiają się. No a w roli interpretatorów znowu najciekawsi polscy artyści. Szczerze mówiąc, patrzę tak na spis i dzisiaj poza wyjątkami chyba Polacy będą prowadzić nas do godziny drugiej w nocy. Tak się składa, że polskie małe wytwórnie, ale fantastyczni, wielcy artyści wydają właśnie nowe płyty. jest w czym wybierać. Wracam teraz do płyty Soskiego. Przed tygodniem zaczynaliśmy wspólne słuchanie tego albumu. Soski w końcu wydał pełnowymiarowy debiut w małej polskiej wytwórni, która nazywa się Polena Records. Ponownie małej, bo nie jest to wielka wytwórnia z samochodami i biurami, ale wspaniałej, jeżeli chodzi o dobieranych artystów. Soski. Dwa nagrania z jego płyty Delicious Depression, płyta, której jeszcze nie zgłębiliśmy w całości. Zresztą w nadchodzących dniach to będzie płyta tygodnia w programie alternatywnym, więc już zapraszam, będzie można i w środę, i w czwartek ten album w wersji cyfrowej wygrać. To teraz robię właśnie ten wyjątek i skaczę za granicę, ponieważ jest taka jedna piosenka, która nie chce się ode mnie odczepić. Jak wiadomo, idealnym sposobem jest podanie jej dalej. Yeah. Toro i Mła to jest właśnie autor tego utworu Ordinary Pleasure z ich najnowszej płyty, bo to przecież już teraz pełnoprawny zespół. Toro i Mła w utworze oryginalnym. Cat Copy to była taka wyprawa w przeszłość, ale Toro i Mła remiksował ten utwór. Natomiast było mi to potrzebne, aby wprowadzić podobną sytuację. Rok temu ukazała się druga płyta grupy Sonar zatytułowana Torino, a 23 marca 2019 roku ukazuje się ta płyta raz jeszcze, ale w nowych wersjach. Thank you. dwa nagrania z nadchodzącej płyty grupy Sonar, a na tej płycie tym razem utwory w wersjach, które zostały przepracowane, zremiksowane przez wspaniałych artystów, między innymi Spisek Jednego, między innymi Moment, a na naszej antenie pojawiły się utwory w wersjach Hati Wati i Szat. Jest na co czekać. Jeszcze kilka dni do premiery tego albumu. Wersja cyfrowa nadciąga jako pierwsza, a potem inne formy do posiadania. Ja teraz jednak pójdę ścieżką, którą wyznaczył Szat, bo dawno go nie było w naszym programie. We'll be right back. the cigarette burn till I feel it. I got some haze left, wait, let me kill it. I've seen better days, I was dating better girls. I sang a whole new word, being Jasmine. That's what jazz can do to your body. Knees getting weak, you're too slow for the party. Better go home, better go back to mommy. Drink milk tea, honey, couch always sunny. I let them pass, but wait till the finish line. I let them pass, have faith till the finish line. Gotta come back with the winning time. History books, all the rookies searching. Thinking about the perfect to fill in rhyme. I can do what you do, easy. Sounds cheesy, home, better believe me. Better believe me. You better look to the sky. If I die, wait for the sign. Cause one day the stars gonna turn to dust. You better look to the sky. If I die, wait for the sign. But until then, you better go hard, motherfucker. Dwukrotnie szat, dwa nagrania sprzed lat. Tutaj takie ptaki się pojawiły na zakończenie. Dużo także dzisiaj utworów, jeżeli ktoś będzie bardzo uważnie wsłuchiwał się, w których nagrania terenowe zostały wykorzystane przez artystów. Szat, tak dla porządku, przypominam, Łukasz Palkiewicz pod pseudonimem Szat produkuje wspaniałą muzykę, ale jest także członkiem zespołu, a właściwie stworzył zespół, który nazywa się Kroki. Myślę, że wielu słuchaczy właśnie tę grupę obserwuje. No to może w takim razie nowości z innej polskiej wytwórni, która nazywa się w skrócie Fasrat.